بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.